الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضل الله فما له من سبيل. وما كان لهم ولا هيكوا نياو من أولياء vipenzi ينصرونهم ونواتتيا من دون الله كنيمة الله هوا كوا نايو. كما كانوا كما البقوا في الدنيا دنياني يمنون أنفسهم، أي ونيسموليا نفسي زاو بذلك هيفيو يا كوان بسيسي تنا فيبنزي وكوينجيسانا اندو وانا اتفندا وانا تتتيا هاو اندو واتاكو كتو tetea sisi kinyume cha Allah. Kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fil qiyamati, siku ya qiyama, yatabayanu lahum, itawabainikia wali ghairihim, na itawabainikia wasokuwa wao, wazi wazi kila mmoja atafahamu wazi wazi na itambainikiana ya nafsi yake na wengine wasokuwa wao pia. Anna asbabahum, kwamba sababu alati ambayo kwamba amaluha waliotarajia, sababu zile ambazo kwamba amaluha waliotarajia, taqatta'at, zimekatika, yani yale mawasiliano na njia za mawasiliano waliotarajia kwamba watafungamana nao wenzao imekatika kabisa, hakuna tena mawasiliano yao na hao wanaodai kwamba wao ni wapenzi wao. Wa anna uhina jahu, na ya kwamba wakati ilipowajia, ahina jaatum, wakati ilipowajia adhabu Allah, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yutfa anhum, hakuna mtu yote aliweza kuizuia ile adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isiwafikie. Adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isiwafikie, akawa atakuwa ni kizuizi. Waman yudhilillahu, na yoyote ambaye atakayepotolewa na Mwenyezi Mungu, fama lahu, hana min sabili, njia yoyote ambayo kwamba itakayomfanya yeye aokoke, ai tahsulu bihi, njia ambayo kwamba itapatikana kwa njia hiyo, hidayatu, uongofu wake hakuna. Fahaulai dhallu, hawa wamepotoka, hina wakati zaamu walipodai fi shurakaihim kuwahusu mashirika wao annafaa kwamba kuna manufaa wadafa dhurrin na kuzuia madhara fatabayana ikabainika hina idhin wakati huo dhalalahum upotofu wao si wao walisema ya kwamba wamakana lahum min awliya yansurunahum wala hawana wao vipenzi vitakavyowatetea wao hapa dua walikuwa kidai kwamba wana vipenzi watakaowatetea wao na Mungu asema hawana atakayewatetea lakini wao kulikuwa na njia au sababu fulani inayowasukuma wao wakubali kitu kama hicho na washikilie hilo ni kuwa anna asbabahum allati amaluha sababu zao ambazo kwamba wao walitarajia takataat ile katika ili katika kabisa njia za mawasiliano kati ya hawa na hawa mawali ambao walikuwa kidai wao ndio mawali wao na wao ile njia katika pa hakuna tena mawasiliano hakuna tena mawasiliano kwa hivyo ikaja ikawajia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ilipojia hakuna mtu yote aliweza kusimama mbele ya adhabu kuzuia ili wasidhurike hawa jamaa na adhabu ya Mwenyezi Mungu wasiwafikirie adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu watu walipotolewa na Mwenyezi Mungu hawana njia yoyote ya kujipatia uongofu hali ya kwamba wao washapotea hapo kabla ya hapo ni pale walipoanza kutangaza kwamba wale washirika wanaoomba wao pamoja na Mwenyezi Mungu wanamiliki manufaa kwa hivyo manufaa kama yale na sisi pia tutapata na vile vile watatuondolea madhara haitotufikia sisi madhara aina yote lakini ilipokuwa imefika kiyama sasa na hali ikawa kama hiyo ikawabainikia wakati ule kwamba kumbe sisi tulikuwa katika upotofu tulilinganiwa katika usawa tukakataa hapo ndio wamejua sasa kitu gani kitakaofaa tena hakuna istahabu istajibu li rabbikum tikieni amri ya mlezi wenu min kabla an yaatia yawmun kuja siku kabla ya kufika siku la maradda lahu hakuna wa kuregesha tikieni mito wa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hatujafikiriwa na siku ya kiyama siku ambayo kwa hakuna wa kuizuia wala kuirudisha min Allah kutoka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malakum hamuna min malja'in makimbizi ya kukimbilia maharab hamuna makimbizi ya kukimbilia yaumaidhi siku hiyo wa malakum wala hawana hamuna وما لكم همنا من نكير wale watu ambao kwamba waweza kuyakanusha hayo yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo lobakia sasa ni kwenda mbio tu na ukapambana yale uliyotanguliza wewe ndio maana yake fa in a'radu wa kibuzia fama arsalnaka hatukukutuma wewe alaihim juwa hafidha kwa ni mwenye kuhifadhi kila kitu chao la wewe fikisha tu wajibu wako ufikishe ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafahamu wapokee wasipokee si kazi ya inna alayka illa albalagh inna alayka illa albalagh hakuna juu yako isipokuwa ni kufikisha tu au in alika mushaddad عندي in alika hada in au in hada li ana shakaktu naam in alika illa albalagh hakuna jambo ambalo utawajibika kwa kuelekeana jambo kama lile, isipokuwa illa albalagh, kufikisha ule ujumbe tu. Wa inna hakifisi idha adhaqna al-insana, pindi tunapomfanyia mitihani mwanadamu, minna, katika sisi, rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fariha biha, hufurahi kwa sababu ile neema, akasikia raha kweli kweli, na akafanya kibri. Wa in tusibhum sayi'a, na likiwapata baya, bima qaddamat aydihim, kwa sababu kile kilotangulizwa na mikono yao, fa innal insana, kama mwanadamu, kafuru, ni mwingi wa kukufuru, mwingi wa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwingi wa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'muru ta'ala, anatuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muru ta'ala, anaamrisha Mwenyezi Mungu ibadahu, waja wake, bil istijabati lahu, kuitikia mwito wake. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha waja wake waitikie mwito wake, biimtithali, kwa kufuata, ma amara bihi, kile alichokiamrisha, wajitinabi, na kujiepusha, ma naha anhu, kila alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amri imma nahyun wa imma alfi'l, mima yajuzu fi'lu, katika yale yanayofaa kufanya. Wa bil mubadarati, na kufanya haraka, mubadara bi isra', isra', hadha qulta laka badir bi ma'na asri', badir bimana asri', idha qulta laka badir asri', fanya haraka, kimbilia, fanya haraka ukimbilie. Wabadir bidhalika, nafanya haraka kutikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa adami taswifi, na kutosema ngojea ngojea, kutokuwa na ngojea ngojea, halafu halafu, haitakani hivi, itakuwa ni makosa. Min qabli, qabla an yatiya, kujiwa na mtu, yawma al-qiyama, siku ya qiyama, alladhi, siku ambayo kwamba, idha jaa, itakapofika, la yumakkanu, hawezeshwi mtu, la yumkinu, haiwezekani, radduhu, kuiregesha, la yumkinu, maana la yuqdaru, haiwezekani kuirudisha siku hiyo. Wa istidraku alfaiki, na kuwahi kilichopita, fait mala, istidrak kuwahi alfaiki, kile kilichopita uirudishe tena, uifanyie kazi, haitakuwa hakuna tena siku hiyo, hakuna kujizuia siku hiyo. Walaysa lilabdi, hana mja, hana fi dhalika alyawm, siku hiyo, malja'an, makimbizi, maharab, maharab, hana pahali pa kukimbilia, yalja'u ilayhi, atakayekimbilia, fayafutu, itampita yeye, fayufawitu rabbahu, fayafutu, atamkimbia rabbahu, mola wake, wayaharabu minhu, na amkimbie mola subhanahu wa ta'ala. Hakuna pahala kama pale, pale ambaye atakimbilia hatompata Mwenyezi Mungu. Pale ambapo pana nafasi ya kukimbilia Allah subhanahu wa ta'ala hatompata, hakuna. Bal qad aha, qad قد أحاطت الملائكة بالخليقة بالي وميفيرينغوا نا ملائكة فيومبي وميفيرينغوا ناني ملائكة يا الله فيومبي من خلفهم نيوما ياو كنا ملائكة وكو نيوما وميفيرينغا نانوافات من خلفهم ونودوا وكايتوا يا معشر الجن enyi kongamano la majini wal insi na wanadamu inistata'tum mukiweza inqadartum inistata'tum mukiweza antamfudu kupenya antamfudu kupenya min aqtari samawat wal ardi kwenye pembezi ya mbingu na ardhi papo ukapita ukaenda sehemu nyingine ukakimbia basi ni ruhusa nendeni inistata'tu mkiweza antanfudhu kupaya min akhtari samawat pembezi ya mbingu na ardhi fanfudhu penyeni la tanfuduna hamtopenya illa bisultani illa kwa nguvu na hoja paka mwe na nguvu na hoja nguvu ya kuweza kupapita pale pahala na hoja itakayokusaidia upite pale pahala mpaka wena vitu viwili hivyo walaisa lilabdi fi dhalika alyawm na hana mja yote katika siku hiyo nakirun kukana lima ktarafu yale aliyotenda wajaramahu na ayafanya katika madhambi katika madhambi ajarama jafahamu tufahamiana vizuri hapa naam hawezi ajram bimaana amila khatan amefanya makosa siku hiyo hawezi mja akakana yale makosa aliyofanya na yale mabaya aliyofanya hawezi bal law ankara bal law atajaribu kukanusha aseme mimi sikufanya la shahidat alayhi jawarih itamshuhudia yeye viungo vyake itamshuhudia yeye viungo vya jawarih jawarih ni viungo mikono macho miguu ngozi hizo zitamtolea ushuhuda hawezi kukana kasi mimi sikufanya basi likapita likawa mkweli hakufanya hakuna kitu kama hicho hapati kitu kama hicho wa hadhihi al-ayatu alayhi wa nahwaha na mfano wake fiha muna katika hii aya ndani yake dhammul amali kukashifiwa matarajio al-amalu ar-raja kukashifiwa na kubezwa kitu kinaitwa matarajio wal-amru na maamrisho biintihazi al-fursati kujipatia fursa na nafasi fi kulli amali katika kila amal ya'ridhu lil-abdi itakamtokezea mja nafasi kabisa kuitenda aya hii na mfano wake inakashifu matarajio na maamrisho maamrisho ambayo kwamba umepewa fursa na kwa kutenda kila amali ambayo kwamba inajitokeza kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwako wewe fa inna litaakhiri afatin hakika kule kuchelewesha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ina maafa mengi sana ina maafa mengi sana kwa hivyo mtu atahadhar na afanye haraka labuda bilmubadarati bidhalik hapana budi mtu kufanya haraka haraka kwenda kuyatekeleza yale anayotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fa in a'radu wakipuzia ama jitu bihi yale mlikuja nayo بعد البيان التام بعد كبينشيوا وكلوتيميا بعد كبينشيوا وكلوتيميا بس فما أرسلناك سيس هتوكوكوتوميزا هتوكوكوتوميزا ومتومي عليهم ياو حفيظا لمن يكون حفاظي ما تدعو ياو تحفظون حفاظي أعمالهم ما تدعو وتسأل عنها أو توليزا لا إن عليك إلا البلاء حبانا جوياكو اسبو كوانكو فيكيشا فإذا أديت وكتكليزا ما عليك حقي أبايو يكو بسويوي فقد وجب أجرك على الله إمي باسا ثواب ياكو جويا منيزي مونغو شبات ثواب بورا ويوي تكيا أمر يا الله سبحانه وتعالى نا أسيبوزي أمر يا الله wala usiache wakati ukapita ukacheleweshe sawa an istajabu ni sawa wameitikia amri ya Allah ni sawa wameitikia amri ya Allah am a'radu ama wamepinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ha wa hisabuhum hisabu ya hawa wanaofanya hayo kuipuzia mafundisho ya Mwenyezi Mungu na kutoitekeleza baada ya kujiliwa na mafundisho ya Allah wazi kabisa imefahamika kwa ubinifu kabisa ilotimia asitekeleze na sione hii ni wajibu juu yake haya basi huyo sema hisabuhum ala Allah sababu yuko juu ya Mwenyezi Mungu alladhi yahfadhu alaihim Mwenyezi Mungu atakayewahifadhia saghira a'malihim dogo katika matendo yao kabira na kubwa wa dhahira na ile wazi wa batina na ile fichika huyu ndio atakaye hifadhi matendo yao hawa wewe usijali wewe fikisha tu fikisha wale zako lidhalika du'at yuqimuna al-hujjata 'ala al-mustami'ina wa bas wewe wasimamishie hoja wale wenye kukusikiza wasimamishie hoja ushawasimamisha hoja shika njia uende zako shika njia uende zako waitikie wasitikie hoja imewathibitikia na tauliza yawm al-qiyam hawezi wakasema ma jaana min nadhirin wala hakuna mtu mwonyaji akutujilia muongo Mwajaji alikuja lakini mlimpuzia mlimdharau pengine mlimona kitu kidogo pale wa mtaani pale ana adabu huyu abweka hapa msikitini hana adabu mbele ya wazee akawa sasa hawakusikizi kwa sababu hiyo kweli iko namna hiyo au wengine wana hawakusikizi kwa sababu ya kwamba pengine wewe si wa pale wewe nani atoka wapi mandoni mandoni wako hatujui kama nenda kule kwao pia kuna msikiti. Haona. Kule kwao pia kuna msikiti. Nenda kawaonye watu. Kama vile wanavyoambiwa baadhi ya watu kwamba ikiwa wewe umegura barifana kufanya hijra kwa sababu ya kunusuru dini, basi kule unakoelekea pia kuna maasi yale yaliyokimbia huku. Hali ni ile ile moja. Hali ni ile ile ni ile ile moja. Taib. ثم ذكر تعالى كيش كتاجة حالة الإنسان نجمك كتاجة حالة منادام وأنه كم منادام إذا أذاقه الله رحمة إكيو منجمك أتمونجشا أتمبئ أتمبات أتمبئ أتمباتية رحمة رحمة من صحة بدني وتكمان أفيا مويلي نتوى كبيرا إيو ورزق مungu amkunjulie ورزق رغد na riziki kunjufu ya starehe wajahin na utukufu na cheo jah bimaana sharaf jah bimaana sharaf aljah bimaana sharaf utukufu na cheo طيب ونحو ina mfano wake farih biha wa furah فرح فرحا وفراي فراها مقصورا عليها ها أما يقوم إلو فنجزيوا لا يتعدها يسنفوك إيه فراها كبيسا نسكيا فيزوري سان. ويلزم من ذلك لازم كتوكاي جابوهيلو تمانينته بها كتوليا كواكي وإعراضه نكيفوزي عن المنعم كتوكمان يولي علي نعمشا أم بيني الله عن المنعم عن المنعم يولي أم باي أو منعمين دي من يزمون منعم يولي من أدام عن المنعم كتوكمان من يكون عمشا بيني الله وأن تصيبهم سيئة نبيني تكاوى وباتا يعني مبايا مفانو ومراضي أو فكيري أو فنواك وسبب بما قدمت أيديهم وللبايا ولو تنقلزا كوميكون ياو فإن الإنسان كفور حقيقة من أدام نمينجي وكم كفور من يزمه سبحانه وتعالى أي طبيعته تبية يا من أدام كفران النعمة نكو كفور النعمة السابقة إلى تنقلية يعني زي النعمة ولو نعمشة زوت زيلة وزي كانو شعني نمان تكو كن يذيك هو نمان هزي النعمة ولزوباتها قبل زواب حتى أكمبكي كام أكمبكي كام نعم وتسخط نكل لاما نكتورذيا لما أصابه يلوم باتا من السيئة katika ubaya ni bwana unajua jana bwana wana sikulala bwana jana unajua kichwa kiniume sana mimi bwana unajua bwana nilikungua bwana mtu taona kuanzia asubuhi mpaka jioni washtakia jana sikulala bwana haya macho bwana yale baya jana bwana Allahu akbar mshtakie Mungu shaka mshtakie Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anaifanya kila kitu mshtakie Mungu ndiye anaitatua kila kitu kwa hivyo tasakhut ni kutoridhia kutoridhia yale aliyokupangia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutoridhia yakulu tasakhata an fi'lihi amehakuridhia tasakhata an fi'li ame hakuridhia tendo langu au hakuridhia hukumu yangu. Tayib. Lillahi mulku samawati wal ardh. Ni yake Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na ardhini, yakhluqu ma yasha. Mwenyezi Mungu huumba anachokitaka. Allah Subhanahu wa ta'ala huumba anachokitaka. Yeye mwenyewe Subhanahu wa ta'ala. Yahabu yuampa yahabu maana yuuti yahabu yuampa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala liman yashao amtakaye katika waja wake inatha watoto wa kike basi wewe umeoa hushtaki kwamba hakuna watoto la watoto wapata lakini kila mwaka mtoto wa kike mpaka kumaliza Mungu Subhanahu wa ta'ala hufanya hivyo akitaka huumba anachokitaka yahabu yumpa liman yashao mtakai inatha watoto wa kike tu watoto wa kike tu wayahabu humpa liman yashao mtakai adhukur watoto wa kiume peke yake hata mtoto wa kike mmoja hampa ushafahamu vizuri au ikiwa sivyo basi yuzawijuhum atawachanganyia dhukurana na watu wa kiume wa inatha na wa kike taona mtu ana watu wa kike na wa kiume si ile ya kwanza mtu ana watu wa kiume tu ana watu wa kike tu la sasa anawachanganyia Allah subhanahu wa ta'ala yule amtakaye Allahu akbar wayaj'alu lahum fanya man yasha wa mtakaye Mwenyezi Mungu aqiman tasa gumba wa Tanzania cha gumba atasa Allah subhanahu wa ta'ala mfanya tasa yule amtakaye. Huyu amempa mtoto wa kike tu, huyu wa kiume tu, huyu amewa achanganyia watoto wake wa kiume na wa kike, na huyu mwingine hampi chochote, hampi mtoto wa kiume wala kike wala amchanganyi. Ushafahamu? Ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hakika Mwenyezi Mungu alimun, ni mjuzi, qadirun, mwenye uwezo. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi, mwenye uwezo. Asema hadhihi alaya, aya hii, fiha, muna ndani yake, al-ikhbaru, khabari, an sa'ati mulki ta'ala, ukunjufu wa ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufudhihi, na utendakazi wake, wa nufudhi tasarufi, na utendakazi wake, ambayo yuwafanya vile anavyotaka. Tasarrafa maana yani yaf'alu ma yasha, fulanu yatasarrafa yaf'alu ma yasha, ufanya atakalo, ufanya atakalo. Fil mulki, katika ufalme wake. Fil khalqi, katika kuumba kwake. Lima yasha, wanayotaka. Watadbiri, na kuendesha. Lijamii al-umuri, mambo yote, mambo yote. Hatta mpaka inna tadbirahu ta'ala, kuendeshaji wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, min umumihi, kutoka maana na jumla yake, an yatanawala al-makhluqa, ni amumbe huyu kiumbe, anil asbab allati yubashiruha al-ibadu, kutoka maana sababu zile zile wanaotenda waja. Fa inna nikah, hakika nikah, min asbabi lilwiladati al-awlad, kuoa ni sababu ya kuzaliwa watoto. Fallahu ta'ala, Mwenyezi Mungu, huwa alladhi, ambaye kwamba yu'tihim, anawapa, min al-awladi, watoto, ma yashau, anawataka Mwenyezi Mungu. Fa min al-khalqi, miongoni viumbe, man yahabu lahu inatha, kuna watu ambao kwa Mwenyezi Mungu atawapa tu kike tu. Wa minhum man yahabu lahu dhukura, kuna wengine anawapa tu kiume tu. Wa minhum man yuzawiju, miongoni mwao kuna wengine watachanganyiwa. Yajma'u lahu dhukura wa inatha, atakusanyiwa watu kiume na kike. Wa minhum, miongoni mwao, man yaj'alu huwa aqiman, kuna mwingine ambaye Mwenyezi Mungu atamjalia ni gumba, la yuladu lahu, mke wake hamzalii mtoto. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, alimun, ni mjuzi, bikulli shay'in, kwa kila kitu, ala kulli shay'in, yatasarrafu, yafanya atakalo, biilmi, kwa ujuzi wake, wa itqanihi al-ashya, na kutimiza kwake katika kuumba na vitu vinginevyo. Wa biqudratihi, na kuwezo wake, fi makhluqati, katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yafanya atakalo, siwa kuulizwa wala siwa mtu kushindana naye wala kufanya jambo lolote, yote anayaweza Allah subhanahu wa ta'ala. Bilumum, hii aya tu yatosheleza ya mwisho ambao tumesoma hivi sasa, ya kwamba namna anavyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni namna special peke yake. Yeye ndo ana amepanga. Pengine tungekuwa sisi, hata kama hakutujulisha, hatungejua hata kwamba hakutakuwa kwa watu wa kiume wala kike. Tayib. Wama kana libasharin, wala haiwi kwa binadamu, haiwi kwa binadamu, an yukallimahu Allah, Mwenyezi Mungu azungumze naye hivi hivi, la illa wahyin, illa kwa kupitia wahyi. Haiwi Mwenyezi Mungu azungumze na mja katika waja Mwenyezi Mungu ila kwa njia nini? Wahyi, au min warai hijab, au nyuma ya pazia, au nyuma ya pazia, au yursila rasulan, au amtume mtume, fayuhia biidhni, au afunulie Mwenyezi Mungu kwa huyu mtume awalete wahi na ufunuo biidhnihi kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ma yashau, yale anayotaka, innahu mola ala, innahu ala, innahu aliyun hakim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko juu na ndiye ana hikma. Wakadhalika auhaina ilaika, na hivyo hivyo tumekuletea ufunuo ruhan, ruhu min amrina, katika amri yetu. Ma kunta hukuwa tadiri wajua, ya Muhammad, mal kitabu, kitabu ni kipi, wala imani, imani ndini, uko ujue wewe, walakin, lakini, jaalnao, tumejalia Qurani, nuran, mwangaza, nahdi bihi, tunamwongoza kwa Qurani hii, man nashao, tumtakaye, min ibadina, katika waja wetu, wa innaka kakwe la tahdi, unaongoza ila sirati al-mustaqim, katika njia ilonyoka, sirati al-ladhina, njia ambayo kwamba la lahu ma fi samawati, ni yake aliyoko mbinguni, wa ma fi al-ardhi, na ardhini, ala ila Allahi tasiru al-umur, jueni kwa Mwenyezi Mungu ndio itarejea mambo, mambo yote yatarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lama kala al-mukadhibuna, waliposema wale warongo, wale wakanushaji, waliposema wale wakanushaji li rasulillahi, kumambia mtume ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alkafiruna billahi, wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Waliposema wale wakanushaji mitume ya Mwenyezi Mungu, wanamkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laula yukallimuna Allah, lau angezungumza na sisi Mola subhanahu wa ta'ala, au taatina aya, au tukaletewa muujiza. Tukaletewa nini? Muujiza, angekuwa uzuri. Min kibrihim, kwa sababu kibri walikuwa nao, watajaburihim, na ujabari walikuwa nao, hawaogopi, wasema hivi, laula yukallimuna Allahu au taatina aya, imma ajitokeze Mwenyezi Mungu mwenyewe azungumze na sisi, au atuletee muujiza katika muujiza. Hapo tutajua kwamba ni kweli huyu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Min kibrihim, kusokamana na kibri chao, watajaburihim, na ujabari wao, radda Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu akawakosoa. Allah subhanahu wa ta'ala amewakosoa, bihadhihi al-ayati al-karimati, kwa aya hii tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi kwa aya hii tukufu. Wa anna taklimahu ta'ala, na hakika kuzungumza kwa Mwenyezi Mungu aliyotukuka, la yakunu, haiwi illa li khawasi khalqi, ila kwa watu special katika viumbe vyake. Mungu hazungumzi na kila mmoja, Allah anazungumza na khawas, watu special katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Lil anbiya, mfano mitume wal mursalina, wasafati min al alamin, na wale waliochaguliwa kutokamana na walimwengu na ulimwengu. Wana kwamba yakunu huwa ala ahadi hadhihi alauju, kwa njia moja katika njia hizi zitakazokuja, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuzungumza mja wake kwa kupitia moja katika hizi njia zilizo tajwa hapa. Ima an yukallimahu Allah wahyan, ima Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azungumze naye kwa kupitia wahyi, bi an yulqa alwahyu fi qalbi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, ili aletee wahyi itiwe katika moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam min ghairi irsali almalak, basi na kutumwa malaika mmoja kwa mmoja tumpelekea wahyi baba bikavani moyo wake bila malaika Jibril kumwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب ولا مخاطبة منه ولا كزمزانا شفاها يعني كوامدوم ذلك ذلك أو يكلمه منه شفاها شفاها أو زمزانا كوامدوم لكنه لكن من وراء حجاب نيما بازية أولا نيما يا بازية kama hasala kama ilivyopatikana hilo li Musa kwa Musa ibn Imran kalimu rahman mzungumzi wa Allah au yukallimuhu Allah biwasitati rasuli almalaki au azungumza na Mwenyezi Mungu kwa wasita wa malaika ambaye ni mtume fayursilu atatumiliza rasulan mjumbe كجبريل كما جبريل أو غيره أو فانواك أسوكوا يهي من الملائكة ملائكة نيندا ويهيك وفلان فنهيب نهيب فيوحي بإذنه أم بفنوه وإذن الله أي بإذن ربه كواروسا ملائكة لا بمجرد هواسيك ومبينزي نفسيك تو إنه تعالى كم جزورتك علي ذات ذاتي yake kujuu kabisa aliyo la usaf sifa zake ni kubwa kabisa ziko juu kabisa ufahamu vizuri adhib yani bimujaradi hawa aliyo la usaf sifa zake ziko juu adhimu wa kubwa عليه الأفعال متوك يكوجوه قد قهر كل شيء ودانت له المخلوقات أمي كتين زنقوه كلا كيت نازم يكي أيه يزم يكي أيه بيوت حكيم من حكمة في وضعه كل شيء وكويك أخواك كلا كيت فموضعه بهالباك نبستيك huyu ndio Mwenyezi Mungu mwenye hikma subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika hivyo hivyo hina aujabana wakati alipotufaradhishia ala rusuli qablaka barakallahu naam barakallahu fik jazakallahu khair. طيب أسيما هنا وكذلك حين أو حين نبيل بيل وكتبت من بركة وفنوه إلى الرسل ميتومة قبلك ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم وأوحينا تكبلك وفنوه إليك كواك وبيل بيل روحا كيواني روح من أمرنا كتكماننا أمريك نروح فنين القرآن روح القرآن روحا من أمرنا قرآن سيروه كتكويته roho ambayo hapa ilitajwa ni maana ya Qur'an. Samahu ruhan wa huwa hadha al-Qur'an al-Karim, nayo ni Qur'ani tukufu. Samahu ruhan, ameita roho. Ameita nini? Roho. Tafahamu vizuri. Lianna ar-ruha, hakika roho يحيى بها الجسد حيك كوايو كويلي ويلي والقرآن قرآن تحيى به القلوب زين حيك كوايو نيويو والأرواح نا فيل فيل روح وتحيى به مصالح الدنيا والدين نا فيل فيل حيك نا كفوك وكبتك نا مصلحة الدنيا نا آخرة هي قرآن لما فيه من الخير الكثير ويلنا باتكان القرآن خير نينجي والعلم الغزير علم نينجي سانا غزير بمعنى كثير علم غزير بمعنى علم كثير علم كثير وهو محض منة الله على رسوله na hiyo ni kumsimulia Mwenyezi Mungu mtume kwa upe wa ibadi almu'minina ajaki wa umini min ghairi sababi minhum basina kutokabana sababu kutokawao walihada kala ma kunta tajri hukua ewe Muhammad wajua kabla nuzuli hii alaiki kabla ya kutarimshiwa hii Qur'ani kwako mal kitabu hujui Qur'ani nini wala l'imanu wala hujui imani kitu gani wewe uko hujui lolote lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakutarimshia safahamu kakutarimshia naam laysa indaka walihadha qala ma kunta tadri ay قبل نزول عليك ما الكتاب ليس عندك علم القهون علم بأخبار الكتب السابقة كل إنغمان بتاب لتنقلية ولا إيمان والكهو أمين إيمان نيوت وعمل بالشراع الإلهية والكهو أمين بلي بلي كفن يكاز شريع مو بل كنت أميا بل كون يمتون بيقوان بحجوك صومنا ووجوك عندك أي لا تخط ولا تقرأ وانديك ولا أصوم فجاءك هذا الكتاب كجلية كتابه الذي أنبقى جعلناه تمجلية نورا لنور نهدي به من نشاء تنمونغوزة تمتكاي كتكواجة والله سبحانه وتعالى وكتابه يستضيئون به wanajiangazia kitabu hicho ila sirati mustaqim kwa kupita njia iliyonyoka njia iliyonyoka kabisa yastadhiuna bihi fi dhulumati al-kufri wanajiangazia katika viza wa ukafiri wal bid'a na bid'a wal ahwa'i al-murdiya na matamanio ya nafsi ya kuangamiza arda yurdi mulika المردية المهلكة طيب بل نسمي صلى الله عليه وسلم ومحض منة الله على رسوله وعباد المؤمنين يعني نكم سمليهم يزمي قوبة نسمي واكين وجواكي ومين من غير سبب منهم كلك بسنا سبب كتوك مانا نواه مونغو تومي بندب أكوان بيا ما كنت تدري ulikuwa hujui lolote ulikuwa hujui lolote kwa sababu wewe ulikuwa huamini alikuwa huna kitu chote cha kuamini laysa indaka ilmun bi akhbar kutub sama ulikuwa huna elimu ya habari ya vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni wala alikuwa huamini imani wala hutendi matendo ya Mwenyezi Mungu bal kunta umiyan ulikuwa ni mtu hujui kusoma na kuandika wala takut wala huandiki wala takra wala husomi fajaa hadha alkitabi kaja kitabu hiki Qur'an alladhi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nashaa min ibadina ambayo tumemjalia ni nuru na uongofu tumwaongoza wale tunawataka katika waja wetu yastadhiuna bihi fi dhulumati alkufri wanajiangazia katika viza wa ukafiri wal bid'a na bid'a wal ahwa'i na matamanio ya nafsi المرجئ ينوانغاميزا ويعرفون ونجوا به كاي قران الحقائق اكويلي ومامبو الحقائق نكوي صدق الاشياء اكويلي ومامبو او صدق الامور ويهتدون به ونانغوكا في القران هيو الى الصراط المستقيم كاتيكا نجيا يلونيوك وانك ككوي محمد لتهدي الى صراط المستقيم waongoza katika njia iliyonyoka kabisa aitubayinu lahum wanabainishia njia iliyonyoka watuwadhihu na wekawazi na watuniru na angazia waturakimu mfiu na wapendezea njia hiyo watanhahum na anawakataza andhiti kinyume chake waturahibahum minu na watisha kutokamana na hayo hiyo njia mbovu. Thumma qassama الصراط المستقيم ثم فسر ثم فسر الصراط المستقيم كيشا الله كفسير نجيه إلى نيوكا فقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي الصراط الذي نصبه الله ني نجيه أمبايو يميوك وانا منيزمون لعباده كوكيا وجواك وأخبره مكافة شخباري أنه كما موسل إليه يه موسل إليه تفكشيا كلا أنا يمتكي مungu كوا مungu وإلى دار كرامتنا كركان جنبا يا أتوكوف يا والي واتوهما ألا إلى الله تصير الأمور ترجع جميع الأمور الخير والشر إلى الله فيجازى كلا بعمله كلا موجة تليبك وما تدعاك إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم تفسير سورة الشورى تم تفسير سورة الشورى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره وتسيره سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.